Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Gabana yanje nk'uyu mwana w'umukobwa ari hehe? Muri no yoragya yagalande. Ibyiwe reka mbe ndabirindiriye nzobibona. Ubuhoho ndakwita ko wabugeserawe. Aho wampendeye ngo ntugisubira. Rega kutanyugururira mu biki. Ari wowe uri kuri sinzirira ko? Nta. None ntisinzirira ko amasaha yo kuryama ntageze namba atarengeranye. Rega ko mbona wiziringira ni biki. Ubu naho sintashe kare. Aho wahora unyidogera ngo nama ndakuvundurira wejya. Rega ko ibyiringira ko tono amasaha yo geza. Ugawa wawe butembaga kugura ya mabetere y'iradio. Gonze ndayiteramirira ko ndeke kuguma nisinzirira ko kubera irungu. Basha, n'ukuri kose ntayibagiye. Kandi atari kubura amafaranga. Nibagiye gusa. Mugabo, zoyaza nejo. Ahecho hazobyara hijya yejo. Ayo barale zoba yamaze kumara urundi. Nane nibagiye uno munsi. N'ukuvuga ko nzokwama nibagiye. Yamela yibikire sinzobura uwo ntuma yansimbanira. Kugabwama mu kwishi ntimuzinge n'irungu ribabaza. Mbega uvuga ngo ufise irungu. Ubu nawe ntiwabyaye bari kumara. Nayo ndaguha. Kuko mfise atavunje. Shaka uyagumye. Kundwa iza sinzoshora urukwavu rumwe ndayigurira. Ewe bantu bukwizera guke. Je nzoyazana. Ndabikonura nk'amahoro. Jewe nta mahoro ndakubuza, bagiye kuyakubuza abo ntibabutse. Utigamiye. Mbega nyine ugira irungu, abana bari. Bamaze kuryama bose. Emwe, abana batoyi bararyamye, ariko kayanga zigigamiye. Ari hehe? Ni ukuri kose akaba arataha gushika aya masaha. Mary, subiramo numve. Uti kayanga ntarataha kwa mugo. Ibyo nyine. Nkabibona, nkabibona. None kunkankamira jewe ugira ngo naho namutumye muri rino joro. Kuva agenda kwishure mu gatondo n'ubu ntarata hanyuma ugategezwe kuguma hamwe nari kugira ngo uje mwana w'umwigema ngana kujya akiri mu gahinga none jewe ubu nari gusiga bari umunawe ngaha ngafata inzira muri rino joro ngo ngiye kuraba uyo mukobwa ntazi yo yagiye n'ukuri ibyo ari byo byose urazi kwindera uyo mukobwa ibazwa nyina wiwe ugira mu mitege kuyurira ngaho ni hamwe nyene bavuze ko umwana ry'inkware nyina kayiruka moya. None ugira wowe ntuhora umuhanura numva. None ntubona ko yabirenzeko. None gamane yanje. Ubu kayanga ari he? Ari mu biki muri rino joro. Kayange. Yoba ari wowe gamane yanje wigogonyoye aya masaha. Changa uvuge uvuye niko gurakagwa ku giti. Ndekura ndekura wema. Ahubwo sinkurekura ndakuvunengeza. None je utabagira neza uvuye. Maria. Mure kura tubwiri yavuye. Iya tabaso twahigura wabugeserawe. Icara ngaho ni ngoga. Uvuga iyo uvuye. Yo munsi ndakwira. Kayange. Nagira ndakubaze. Kandi ntumpende. Urabinyemereye? Ego papa. Kandi sindakubesha. Muta. Uri kura muhenda hendu yo. Aho banje kumucisha kwa abana b'intoki. Umpe mama nawe. Naba jewe. Ngira rero. Uvuye aya masaha. Naraho bijyo twari kumwe n'abandi bana. Vugura kavuga ndiga. Aho kwari rukuguye wabugeserawe. Aho nahereye mvuga umega nti wumva. None sinavuze ko naraho. Waraho yige hatagirize. Cyangwa warujunje mu gahinga. Vuga ni ngoga aho waruri nabo mwari kumwe. Yego. Twari kumwe n'abandi bana twigana. Twari ko turasubiramo ibyo twize. Hanyuma butwirirako. Kayange. Abo bana mwari kumwe mbega. N'abahungu cyangwa n'abakobwa. None ga man ntuzi ko mwishura twigana n'abakobwa n'abahungu. Kayange. Ako niko karuri rugiye kwereka barumuna bawe. Ndabira. Aho ubona ko turi bigugu. Tutabona ingene uri kurabesha. Jewe nuko mu nkarira kandi namwe mumfatana. Ugira abandi babyeyi bameze nk'uku. Tumeze kugira tubone. Uti tugufata nabi. Nyumvira ko oh. Ntitumeze kandi babyeyi gakaya. Ba mu masa handi ho urabona. Mero kwakira ibyo kujyaho ku isahani. Upfa gusakangiranya gusakira amahwa. Tujyo bisura mwenezejo. Ejo rindira gute. Utegezwa kunyereka abantu mwari. Nabo mwari ko murigana. Murabona ko. Ewe we kezi ya mwana wa mamura anabaye aha nawo nopfuye mbejeje hari hangashi yego ndiyo mwumva ngo abantu twara bayi koko eh indi mwezo tibadika kurana na ndi hano oya nawe kirutina umutima mwiza ufise nawe sika munzi yiryamiye nkagaruka ndamusanga aho nyene ujye mukazana wawe wewe sinzi ngene zo hava ngahiburisha reka wa mukobwa nawe jubira heba bikana ntwenze kandi rero yo ntete nka mugaburira ahagorora amabo none yore erega n'udakora rasunze mugabo gantuze yabarumbarira yarakwiye kwiga no gukora jewe rero burya byaranyobeye none ko numva ngo yahora akora ubuyaya ako ni karakazi nakazi mugabo sico kimwe no kurima reka kurera umwana birorosha nukuri jewe ndagerageza kwihangana ikimbabaje nuko mbona kera atari karihuta guhera heza irya nzu yiwe ngo amuhurireho emwe urabura kuzura mubwira ntapfu hajya yo kwiyumya abantu jewe mbona atanisoni bakigira nibagira namba jewe haraho ndabaraba be na nyamugore wiwe nkumva notwenga reka ntako batwengera tiyari no kumukarira nyabuna nagaragaza kazima yarose icakora nukuri napfu ariko ashaho ushaka tu hava vyarira hari umve basha biragusha none numva nako vyahe biragusha erega inyanzu yiwisigaje ibintu byinshi niyo birahe oya nakamara amazi sha mugabo nuko yiro nke yabavyeyi batekereza sigaho kezi ya sigaho eka so gutekereza no kubura ko umuntu agira yo ehe nyako ehe wawo unyuri karaza mukano wanje Uri hano sinzi kwa dusika na dusika Uri mbini tambu Haja tazambaye Yoku Mura mpaga hembo Mbona mugira mutozi kipi Aungo ndatombo Utombo yutombo ye Hanyu madusangiri mpe Utikiga nyoku Bujo wawara shate konda kufash Namaki gamwana kumengu Uti namaki Nyoku Kumbu kwa ni kumezi Gute Bujo bukosa uhoru nyiyoro wikaku Tuza, ubanzo mbugire neza. Jewe tengenge niyorobeka. None nimbuti yorobeka. Ibyo umuhungu wawe cyeri yagize ntavyiganyo. Wowe ni wanyu tumukaza. Erega mwananje, umukazana umuhabwa n'umuhungu. None ko atari je nja kumureheriza. Gaho. Nukuri kuramurenga. Ndamurenganye ndamurenganye ibi. Oya nukuri mbabaje yasije. Ibyo yateguje. Urya nta jambo rinini nafisi. Iyo areka kurigira gute kandi yarazi byatwe na ti. Oya. Oya gahora. Bajya buze kuri ntabo wemeraga nyo. Nukuri je waho uri kurandenganya. Ndakurenganya gute? Byose wo bibaza ati yeri nyene. Oya na wowe ndabikubaza. Bajya bana sinahora ndabazana kukuramutsa kanyoko. Gute ari bwa bihakana. Yo. Ariko no hema nkagutera abana naho no mana kuza. Oya. Je singe murozi ntavyo nokubahuka. Ubu rero je wengira ndabagute oya sigaho mbeho ni kubera kutambwiye ko tiyeri yarongoye ganyo ukuri ku imana je ntagira ngo mwaravyumvika tuvugana tuvugana ibi je uyo nibereenga aha ibyo umva no bimenye waruzi rero ko ari je namusinyeye ngo arongoye aho yabaterekera babanye narimo gaho icyo gitereko je we ntacho nabo ati ntacho wabo ariko simakana ko yazanye umugore kuko ari munzi wa none aho umva uterico kimwe na ti kubera ko iwemera ko arongorera iwa kama wanje gaho Nukuri nyokuru mureke. Ndamureka ndamureke. Nukuri mureke. Uragenda mu bivugane n'icyeri mu biheje. Nyokuru nyene ni wazombera isuwe. Abana arabaza. N'amafaranga natanga yo kubaka inzara yazi. Mwana. Tiera rakuze. Ntawukuze n'ikirumba. Ni wazwa nukuri. Kandi umbabarire. Nivyo uvuze kanyoko. Umbabarire. Urasasa hanini rero. Kujya wemeye urya. Naje ni kuronyemeye. Fani bime kwa titabu Vanessa Mbubi nandi kati Muka katia Nune mbubi nibiki Wako ze kunyo kwa shiri wani Iyo mtu kani ya rita wewe Mpapunga na mita Shwaya amale lifti Yambiengo na watahin Ariko mana yanje. Aho ryo taronko kunguruza wari gushika inyuma yije sa sitazi joroga kaje. Ngashano nzi ko akazi kagoye. Utota ka daeze van. Bashe aho ndumva nari kurara muri zi ntebe ndakurindiri. Egana je we vane. Nzokugurira ni watamijo. Dena ho kirarira no kwikabusha. Hewe. Je wicho kiringo cyo gutahigira no kurara mu gahinga narakirenga. Oya reka. Kandi ni cyasize amahoro cyaranduhishije bihagije. Atuwa mupapa lagu tanya kubera wa mugiri ya masaje mwanya munini. Yego kweri. Kandi ya jyohewe sana. Akwa nungu sara. Akazubunda kazi kweri jyewe. Ukumbari kende mvuku. Nzoba ntakomeye mu mutwe. Aya sha urakomeye cyane ndakuzi. Gusa muganga ushavuye kwera yampaye agafana. Ibibira shika sivyo no nakubwiye ko nahomewe tugende kuryama huko aya nta nakimwe genda ndaje chanje niraye ngaho ho ari nakimwe sikizimani shiki amahoro uyereka nawe kwiyambika ibarakaje ubu mama yobyuka nk'umwijera gusanga nga yo kwibaza ngo ikikaje yere nta nakimwe kandi nawe nye narazi ko bishika abantu bagahaga umunezero ndagusabye shakatya ingujyame mu mabyo mababaza cyane nagusanze waraye mu kandi rega yo nashavura ugasangara kwirukanye kandi ahubwo van mviriza ndakubwire ako nonza ndakuvyura byangoye ngataha ijoro urabwire mere mu rufunguruzo nzoze ndiyugururira agashi Mwejeje kumviriza igikino agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo icyo cyari gice cya 21 cy'igikino agashi cya kane dufatiye kuri gice cya 21 cy'igikino agashi cya kane mujeje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira muri iki gice turumva ko kwa Gusino na Meriya bitoroshe kuko umukobwa wabo Kayange yadutse ingeso gutahabwije mu bihe nk'ibi rero birakenegwa ko ababyeyi baba hafi y'abana babo Bamwe n'abandi baremeza ko umuvyeyi yogerageza akaba umugenzi w'umwana wiwe yaba umuhungu cyangwa umukobwa kuko atabikoze kenshi umwana acagendera ku mpanuro zabo bagendana. Mbeno ne Kayange azohava abona ko inzira ariko afata atari yo. Musha kumenya byinshi kuri ivyo bandanya mukurikira igikino agashi cha kane. Abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mwo kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71-78 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 22-27-83-91 kumviriza igikino agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda agashi ku nimero 75-55-55 Agashi!